بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. تنندليا ندرسيت يا السيرة النبوية كبتيا كتاب نور اليقين في سيرة سيد المرسلين الشيخ محمد عفيفي الباجوري المعروف بالشيخ الخضري رحمه الله تعالى. تمسوما تكيو الأحزاب نليو تنانديليا غزوة بني قريظة. غزوة بني قريظة، نعم، اقرأ والقارئ. ثيق. ولا يأمن المسلمون جانبهم في شدة، فقال لأصحابه: لا يصلين أحد منكم العصر إلا في بني قريظة. فساروا مسرعين، وتبعهم عليه الصلاة والسلام راكبا على حماره، ولواؤه بيد علي بن أبي طالب رضي الله عنه، وخليفته على المدينة عبد الله بن أم مكتوم رضي الله عنه. وكان عدد المسلمين 3000، وقد أدرك جماعة من الأصحاب صلاة العصر في الطريق، فصلاها بعضهم حاملين أمر الرسول صلى الله عليه وسلم بعدم صلاتها على قصد السرعة، ولم يصلها الآخرون إلا في بني قريظة بعد مضي وقتها حاملين الأمر على حقيقته، فلم يعنف فريقا منهم. ولما رأى بني قريظة جيش المسلمين ألقى الله الرعب في قلوبهم، وأرادوا التنصل من فعلتهم القبيحة وهي الغدر بمن عاهدوهم وقت الشغل بعدو آخر، ولكن أنى لهم ذلك وقد ثبت للمسلمين غدرهم. فلما رأوا ذلك تحصنوا بحصونهم، وحاصرهم المسلمون 25 ليلة. فلما رأوا أن لا مناص من الحرب، وأنهم إن استمروا على ذلك ماتوا جوعا، طلبوا من المسلمين أن ينزلوا على ما نزل عليه بنو النضير من الجلاء والأموال وترك السلاح. فلم يقبل الرسول صلى الله عليه وسلم، فطلبوا أن يجلوا بأنفسهم من غير مال ولا سلاح، فلم يرضى أيضا، بل قال: لا بد من النزول والرضا بما يحكم بما يحكم عليهم خيرا كان أو شرا. فقالوا له: أرسل لنا أبا لبابة نستشير. وكان أوسيا من خلفاء بني قريظة، له بينهم أولاد وأموال. فلما توجه إليهم استشاروه في النزول على حكم الرسول، فقال لهم: انزلوا، وأومأ بيده إلى حلقه يريد أن الحكم الذبح. ويقول أبو لبابة: لم أبارح موقفي حتى علمت أني خنت الله ورسوله. فنزل من عندهم قاصدا المدينة خجلا من مقابلة رسول الله، وربط نفسه في سارية من سوار المسجد حتى يقضي الله فيه أمره. ولما سأل عنه عليه الصلاة والسلام أخبر بما فعل، فقال: أما لو جاءني لاستغفرت له، أما وقد فعل ما فعل فنتركه حتى يقضي الله فيه. ثم إن بني قريظة لما لم يروا بدا من النزول على حكم رسول الله فعلوا، فأمر برجالهم فكتفوا، فجاءه رجال من الأوس وسألوه أن يعاملهم كما عامل بني قينقاع خلفاء إخوانهم الخزرج، فقال لهم: ألا يؤذيكم أن يحكم فيهم رجل منكم؟ فقالوا: نعم. واختاروا سيدهم سعد بن معاذ رضي الله عنه الذي كان جريحا من السهم الذي أصيب به في الخندق، وكان مقيما بخيمة في المسجد معدة لمعالجة الجرحى، فأرسل عليه الصلاة والسلام من يأتي به، فحملوه على حماره، والتف عليه جماعة من الأوس يقولون له: أحسن في مواليك، ألا ترى ما فعل ابن أبي في مواليه؟ فقال رضي الله عنه: لقد حان لسعد ألا تأخذ في الله لومة لائم. بسم الله. غزوة بني قريظة. Vita vya Bani Quraidha. Bani Quraidha ni miongoni makundi katika makundi ya Mayahudi waliokuja kuishi Madina wakitokea katika ardhi ya Sham. Mayahudi waliposoma katika At-Taurat wakaona ubashiri na utabiri wa mtume wa mwisho atakayekuja kwamba atatokea ardhi yenye mitende mingi huko sehemu za Hijazi, na wao katika itikadi yao wanaamini ya kwamba utume unatokana na wao, kwa sababu tangu baada ya Nabiullahi Yaqub basi kiasi kikubwa cha mitume wametokana na kizazi chake, yani ni katika wana wa Israeli. Mitume wengi wametokana na wana wa Israeli, kwa sababu Israeli ni Yaqub, kwa abnau Lawi na wengineo, ndipo walipozalikana mitume wengi katika wana wa Israeli. Na kadhalika watawala, kama anavyosema Allah subhanahu wa ta'ala: waidh qala Musa liqaumihi ya qaumi idhkuru ni'matallahi alaykum idh ja'ala fikum anbiya'a wa ja'alakum muluka wa atakum ma lam yu'ti ahadan min al'alamin. Enyi jamaa zangu, kumbuka aliposema Musa kuambia watu wake: enyi jamaa zangu, zikumbukeni neema za Allah zilizoko juu yenu pale alipojaalia kwenu nyinyi mitume, amefanya kwenu kuna mitume, na akajaalia kwenu wafalme, na akawapa mambo mengi ambayo hakuwapa walimwengu wengine. Kwa hiyo mitume wengi kutoka na Banu Israila, na Bani Quraidha ni miongoni katika hao wana wa Israil katika Mayahudi. Kwa hiyo walipoona ubashiri ule wakaona hapana, kwa sababu hakuna ila sisi, na huko Hijazi kwenye mitende mingi kuna Waarabu. Kwa hiyo katoka makundi na misafara ya Mayahudi wakaja wakakaa katika ardhi zenye mitende. Kuna ambao walikaa katika sehemu ya Khaybar, na wengine wakasogea wakakaa Madina, wakawa wanafanya shughuli zao za kilimo, mpaka alipokuja kudhihiri Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wakashtushwa kwamba kwa nini hakutokana na wao, ametokana na Waarabu. Wakashtushwa na jambo hili. Sasa wakawa wanaishi kiuadui na Uislamu, hasadan min indi anfusihim, kwa sababu ya uhasidi, wakimhusudu Mtume Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, wakiwafanyia uhasidi Waislamu, na tabia yao wao ni khiana, tabia yao wao ni kugeuka geuka. Kila anapokuja mtume, bima la tahwa anfusuhum fariqan kadhabu wa fariqan yaqtulun, hiyo ndio kazi yao. Kwa hiyo khiana ikawa ndio kubwa zaidi. Lakini Mtume sallallahu alaihi wasallam katika siasa yake ya kuishi na watu akaona kwamba asiwafanye maadui wote iliyokuwa bora kulielekea kundi moja tu katika makundi ya maadui kuliko kuishi na watu wote kiuadui. Kwa ilipokuwa wenye uadui mkubwa zaidi ni wa Makuraish, nguvu kubwa Mtume SAW akaelekezwa kwa Makuraish ili kukabiliana nao, na mapigano mbalimbali yalipita. Mayahudi kwa sababu ya unyonge wao na udhalili wao, lakini majirani na ni watu wanapenda chokochoko pia vile vile, Mtume SAW akaingia nao kwenye mikataba, ikawa kuna mikataba ya amani, waishi kwa amani. Na hili tumeliona kwamba Mtume SAW aliingia mikataba na Bani Quraidha ili waishi kwa amani pale katika mji wa Madina. Vilipotokea vita vya Al-Ahzab ambavyo vimeandaliwa na Mayahudi vile vile wa Bani Nadhir, baada ya kuwa Bani Nadhir wametolewa katika miji yao, jambo lilipokuwa sasa liko katika hali ya hatari na Waislamu wameshavamiwa katika mji wao, Mayahudi wa Bani Quraidha wakavunja ule mkataba wa amani, wakaamua na wao rasmi kuingia vitani, kuingia vitani na Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam katika kipindi kigumu sana. Sasa Allah subhanahu wa ta'ala kama alivyotueleza, wakafa Allahu almu'minina alqital, ikawa Allah subhanahu wa ta'ala ashawatosheleza Waislamu na vita, hakuna vita tena. Washirikina wamepata hofu na safu yao imechanguka, na Allah subhanahu wa ta'ala arsala alayhim rihan wa junudan, kapeleka upepo, kapeleka askari ambao ni malaika, jambo lao likachanguka. Kwa hiyo wamebaki Bani Quraidha hawana pa kwenda. Mtume sallallahu alaihi wasallam ndio akaanza kushughulika na wao. Anasema hapa, walamma rajaa alayhi salatu wassalamu bi ashabi, na wakati aliporejea Mtume sallallahu alaihi wasallam pamoja na maswahaba zake, walamma rajaa alayhi salatu wassalamu bi ashabi, na wakati aliporejea Mtume sallallahu alaihi wasallam pamoja na maswahaba zake, wa arada an yakhla' libas alharbi, na akakusudia kuvua nguo za vita, akakusudia kuzivua zile nguo zake za vita, amarahu Allahu biluhuqi bi bani Quraidha, akamwamrisha ye Allah kukutana na Bani Quraidha kwamba usivue nguo zako, ondoka na maswahaba zako, nendeni katika miji ya Bani Quraidha, hatta yutahhira ardhahum, ili ayutaharishe ardhi yao, min qaumin, na watu ambao lam taud tanfa'u ma'ahum al-uhud, haijazoewa, haijarudiwa, lam taud, haijarudi kunufaika pamoja na wao mikataba, yani haijawahi kutokea kwamba mikataba inanufaika, inanufaisha kwao, kwa kuwa ni watu wa kuvunja ahadi. Lam taud, haijawahi kurudi, tanfa'u ma'ahum al-uhud, inasaidia au inanufaisha kwa wao pamoja na wao ahadi, mikataba, haijazoewa hiyo. Wala tarbituhum al-mawathiq, wala hazifungiki kwa wao pamoja na wao ahadi. Wala tarbituhum rabata yarbitu, wala tarbituhum al-mawathiq, wala haifungiki pamoja na wao ahadi, au hazifungiki pamoja na wao ahadi, hakuna ahadi hata moja inaweza kufungika ikatimia. Wala ya'malu almuslimuna janibahum fi shidda, na wala hawapati amani Waislamu katika upande wao katika wakati wa shida. Inapotokea shida, Waislamu hawawezi kujiaminisha wakawa wana amani kwa uwepo wa watu hawa. Wala ya'malu almuslimun, na wala hawapati amani Waislamu, janibahum, katika upande wao, fi shidda, katika shidda. Faqala li ashabi, akasema Mtume sallallahu alaihi wasallam kuwaambia maswahaba zake, la yusalliyanna ahadun minkum al-asra illa fi bani Quraidha, asiswali, asiswali kabisa yoyote miongoni mwenu nyinyi swala ya al-asri isipokuwa katika, isipokuwa kwa Bani Quraidha. لا يصلين أحد منكم أسسوالي أسسوالي كبسة توكيد يوتي ميونغون منونين سؤال العصري إسبقوا وبني قريضة مسكا يا هكا وتوتي وتوكي ولكيما كبني قريضة نسؤال الأسير وكيسوليهوك فساروا مسرعين وصحابة وكيندا هل يكون كنا هراكا وأنك وهراكا كبسة استجابة لأمر النبي صلى الله عليه وسلم وتبعهم عليه الصلاة والسلام راكبا على حماره نا أكوفوتي واهم تومي صلى الله عليه وسلم هل يكون من يكوباندا جو ينغمي واكي جو يبوند واكي على حماري جو يبوند واكي ولواؤه بيد علي بن أبي طالب رضي الله عنه نبني راياكي الرأي إيوه katika mkono wa Ali ibn Abi Talib radiyallahu anhu wa khalifatuhu ala al-Madina na khalifa wake Madina Abdullah ibn Umm Maktum ni Abdullah ibn Umm Maktum tumwambia wewe utabaki hapa tusimamie mji wa kana adadu al-muslimina 3000 na ilikuwa idadi ya waislamu ni 3000 وقد أدرك جماعة من الأصحاب صلاة العصر وليدريك كوندي قد كما صحابة صلاة العصر في الطريق جياني وكن جياني وقد ريك صلاة العصر فصلاها بعضهم حاملين أمر الرسول صلى الله عليه وسلم بعدم صلاتها على قصد السرعة فصلاها بعضهم وكيسوالي بعض ياهو حاملين أمر الرسول صلى الله عليه وسلم هل يكون من يكويتكوها أو يشكلية أمر يمتوم صلى الله عليه وسلم بعدم صلاتها يكتكو يسوالي هي صلى العصر على قصد السرعة وكيشكلية جوية وكسولية وهراكة كفانيا هراكة كما هي أمري يكون لا يسلين أحد منكم العصر إلا في بني قريظة amri hii maana yake ni kwamba sisi tufanye haraka lakini sio maana kwamba tukaswali huko tufanye haraka kwa baadhi yao wakaichukulia amri hii juu ya uharaka wakaiswali njiani walam yusalliha al-akharun na hawakuiswali hiyo swala ya al-asr wengine illa fi bani quraidha isipokuwa kwa bani quraidha hawakuswali pale ndio sema hapana tumeambiwa tusiswali ila kwa bani quraidha baada mudhi waktiha baada ya kupita wakati wake jua lishazama alasiri ishapita lakini tumeambiwa tusiswali ila kwa bani quraidha kwa hiyo lazima tukaswali huko ala haqiqatihi ihamilina al-amra ala haqiqatihi hali ya kuni wenye kuichukulia amri juu ya uhakika wake فلم يعنف فريقا منهم حاجك لوم فلم يعنف متوم صلى الله عليه وسلم فلم يعنف حاجك لوم فريقا منهم كيكون دي chochote miongoni mwao kwamba kwa nini nyinyi mliswali njiani na mimi niliwaambia msiswali na kubani quraidha au hao wengine kwa nini nyinyi mliona kuswali kwa bani quraidha mliacha kuswali mpaka swali ikatoka wakati wake hakukilaumi kundi chochote katika hao sawa bu. Baadhi ya watu wanaitumia hadithi hii kwa kutokuielewa na wana msemo wao wanasema la inkara fi masaili al-khilaf la inkara fi masaili al-khilaf hakuna kupingana katika masuala ya khilaf ni sawa hiyo aljawabu sio sawa kwanza msemo huu la inkara fi masail khilaf huko sawa uliko sawa la inkara fi masail ijtihad hapana inkar hakuna kupingana katika masala au masail ya ijtihad sasa kuna tofauti baina masail ya khilaf masail khilafia na masail ijtihadia kwamba haya ni mas'alatu ijtihadiyya na haya ni mas'alatu khilafiyya. Sawa. Kwa nini? Kwa sababu ijtihadi, mas'ala ya ijtihadi yako upande mmoja tu. Ijtihadi inakubalika katika mambo ambayo hakuna nasi ndani yake, nasu fasil ambayo itakuja kupambanua katika masala hayo, si katika masala ya kiitikadi, masala ya ghaibu. Hakuna ijtihadi katika masala ya ghaibu. Sawa. Au masala nasi iko wazi, hakuna ijtihadi ndani yake. Sawa. La ijtihada fi mawridi nas, hakuna hilo. Kwa ijtihadi ina uwanja wake, uwanja wake ni katika masail ambayo ni khilafia, khilafu tanawwu. Sawa. Khilafu ikiwa ina tanawwu, hiyo masala hapo ndio masala ya khilafu inapatikana, masala ya ijtihadi inapatikana. Ama masala khilafia ukisema la inkara fi masail khilaf, kuna masail ya khilafu, khilafu yake ni tadad, kwa sababu khilafu ziko mbili. Khilafu ya tanawwu ambayo inajiuzu ndani yake watu kutofautiana, na ndio mahali ambapo maulama huogelea kutaja arai zao na jitihadi zao. Na kuna ikhtilafu wa ikhtilafu tadad, masail maqtu'an fiha, maqtu'un fiha, mas'ala shakatu. Ukileta kauli nyingine itakuwa wewe wapingana na nasi, hapo hapana khilafu. Na inkari iko, mtu anazungumza jambo napingana na nasi. Mfano, mtu anasema kwamba waumini hawatamuona Mola wao akhira kwa macho, anapingana na nasi. Useme kwamba masala ya khilafu, la, khilafu hii ni tadad. Au mtu anakataa shafaa, anapinga shafaa, anapingana na nasi. Nususu za kisheria zimekuja, alkitabu wa sunna. Khilafu iko, lakini ni khilafu tadad, waliokhalifu wamekuwa ni katika ahlul bid'ah. Tunaelewana? Kwa hiyo uwanja ambao ni masala marefu, lakini uwanja ambao hakuna inkar ni mahali pa ijtihad, ambao khilafu yake ni khilafu tanawwu. Sasa ukikata moja kwa moja la khilafa, la inkara fi masail khilaf, tukuuliza khilafu ipi? Ndio maana tukasema msemo huu si sawa. Lakini ukisema la inkara fi masail ijtihad, itakuwa inaelewa moja kwa moja masala ijtihad ni yale khilafu tanawwu. Kweli hao watu hawatapingana katika hilo. Ndio maana utakuta wanawachuoni wana kauli katika masala haya, kuna kauli tatu. Katika masala haya kuna kauli mbili. Pingine katika madhhabi moja, katika masaili ya furu'i mathalan, utakuta ndani ya madhhabi moja kuna kauli mbili, kuna kauli tatu, kuna riwayat ndani ya madhhabi. Hakuna anayesema kwamba sasa hii bid'a, hii kadha, mtu akapinga. Kwa nini? Kwa sababu ni masala, masala ya ijtihadi, na khilafu yake ni khilafu ya tanawwu. Kwa hiyo watu wa bid'a wengi wanajificha kwenye chaka hili. Sasa wapingana na watu na hali ya kuwa hakuna khilafu, hakuna inkari katika masala ya khilafu. Nini? Watu Bani Quraidha, itajwa kisa cha Bani Quraidha. La yusalliyanna ahadun minkum al-asra illa fi Bani Quraidha. Sawa. Alafu katika jambo hili Mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa ndio hakim, amehukumu baina yao, hakupinga kati yao. Lakini je, kuna masala mangapi ambayo Mtume sallallahu alaihi wasallam alifanyika mbele yake na akayapinga? Watu mikhtalifi, lakini akapinga Mtume sallallahu alaihi wasallam, akalitia nguvu hili, akalikosoa lile. Sasa ukirejea katika sunna utakutana na mambo mengi katika haya, na sunna haina tanaqud. Sunna sahiha sariha, hakuna tanaqud ndani yake. Kwa hiyo watu wanapochukua maneno watakiwa wachukue maneno katika, wayabebe katika mweko wake wa kiilmu, wasifanye talbis kwa watu kuonyesha kana kwamba wazungumza vitu vya ilmu, lakini kumbe ni shubuhati. Na imeitwa shubuhati kwa sababu zinafanana na haki. Shubha imeitwa shubha kwa sababu ya kule kufanana kwake na haki. Ukizungumza kama ni haki hivi yafanana, lakini sio haki, kama dalili lakini sio dalili. Kwa nimeona nihitaji jambo hili kwa sababu kuna kisa hapa kinatumika sana cha Bani Qurayza. Haya, Mtume SAW hajakitia illa au hajakilaumu kikundi chochote katika wao. Falam yuannif fariqan minhu, hakukilaumu kikundi chochote miongoni mwao, makundi yote akawa ameyanyamazia. Walamma raa Banu Quraidha jaisha almuslimin, na wakati Banu Quraidha walipoliona jeshi la Waislamu, alqa Allahu ar-ru'ba fi qulubihim, Allah alitia khofu katika nyoyo zao. Allah subhanahu wa ta'ala akawatia khofu. Wa aradu at-tanassula min fi'latihim al-qabiha, na wakusudia kutaka udhuru. Wa aradu at-tanassula, na wakusudia kutaka udhuru, limana at-tanassula min fi'latihim al-qabiha, kutokana na kitendo chao kiovu. Wa hiya al-ghadru, nacho ni kitendo cha kufanya hadaa, kufanya khiana. Wa hiya al-ghadru, nacho ni kufanya khiana, kuvunja ahadi. Wa idha ahada ghadar, sasa wao wakavunja ile ahadi. Sawa, biman, kumfanyia khiana yule ambaye ahaduhum waqta shughli biaduin akhar, biman, kwa yule ambaye ahaduhum, walifunga naye mkataba wao, wakati shughuli, wakati wa shughuli, biaduin akhar, wakati wa kushughulishwa na adui mwingine, wakati ashughuli biaduin akhar, kwa shughuli shaghli, sawa sawa, ni shughlan, wakati wa kushughulishwa na adui mwingine. Walakin anna lahum dhalik, lakini au vipi litatoka, lakini anna lahum dhalika, vipi litakuwa hilo kwao, anna lahum dhalika, vipi litakuwa hilo kwao, sawa. Walakin, lakini anna lahum, vipi litakuwa hilo lahum kwao, itawezekana vipi hilo? Inawezekana hilo? Hilo haliwezekani. Waqad thabata lilmuslimina ghadrahum au ghadruhum, na hakika imewathibitikia Waislamu khiana yao. Waqad thabata lilmuslimina ghadruhum, na hakika imewathibitikia Waislamu khiana yao. Falamma ra'u dhalika, walipoliona hilo, kwamba sasa sisi hatuwezi kufanya tanasuli yoyote na kujinasua katika hilo, tahassanu bihusunihim, walijikinga kwa ngome zao. Tahassanu, walijikinga, bihusunihim, kwa ngome zao, wakaingia ndani ya ngome zao zile. Wahasarahum almuslimun 25 laylatan, wakawazingira wao Waislamu kwenye usiku 25. Waislamu wakawazingira kwa siku 25. Umeuzingira ule mji, hakuna kinachoingia, hakuna kinachotoka. Falamma ra'au alla manasa min alharbi, wakati walipoona kwamba hapana mahali pa kujikinga na vita au hapana mahali pa kukimbia vita. Falamma ra'au, wakati walipoona, alla manasa min alharbi, hapana mahali pa kujikinga na vita. Wa annahum inistamarru ala dhalika matu jua, na kwamba wao wakiendelea juu ya hali hiyo watakufa kwa njaa. Wakiendelea kukaidi kukaa katika mji wao ndani, hawatoki, hawaingii, hakuna kinachotoka, hakuna kinachoingia, watakufa njaa. Na wao kupigana hawawezi, hawawezi kupigana Waislamu. Talabu min almuslimin an yanzilu ala ma nazala alayhi banu an-nadhir, wakataka kutoka kwa Waislamu kushikia juu ya hukumu ambayo wameshukia juu yake watu wa Bani Nadhir, Mayahudi wa Bani Nadhir, min aljalai bil amwali, nayo ni kujitolea, nayo ni kutolewa, kuacha mali. Min aljalai, mimi nitakuwa ni bayania, min aljalai, nayo ni kutolewa, bil amwali, pamoja na mali, watariki silahi, wacha silaha, falam yakbali rasulu sallallahu alaihi wasallam, hakukubali mtume sallallahu alaihi wasallam. Fatalabu an yajlu bi anfusihim min ghairi mali, kwa sababu walitaka watolewe, lakini tutoke na mali zetu, tubebe dhahabu zetu, tubebe vyombo vyetu, wanyama wetu, tutoke tuache magofu tutunde zetu sisi, kama waliofanywa Bani Nadhir. Mtume anasema hapana. Fatalabu an yajlu bi anfusihim, wakataka watoke wao wenyewe, min ghairi mali, pasi na mali, wala silahin, wala silaha. Falam yarda aidha, hakuridhia mtume sallallahu alaihi wasallam vile vile kwamba hapana, basi turuhusu tutoke, mali tutaziacha, hapana. Bal qal la budda min an-nuzul war-ridha bima yahkamu alayhim au bima yahkumu alayhim, akasema hapana budi kushukia na kuridhia, na kuridhia kwa kile ambacho atahukumu juu yao. Khairan kana au sharra, kilikuwa ni khairi au kilikuwa ni shari, kicho kitakachohukumiwa ni cha khairi au cha shari kwao. Faqalu lah, wakasema kumwambia mtume sallallahu alaihi wasallam, arsil lana aba lubabata nastashiru, mlete au tuletee Abu Lubaba ibn Abdul Mundhir, tuletee Abu Lubaba ibn Abdul Mundhir, nastashiruhu, tumtake ushauri, na tuletee jamaa yetu Abu Lubaba ambaye ni sahabi min al-Ansar min bani Umayya bin Zaid min al-Aus, tumtaka yeye aje atupe ushauri. Wakana ausiyan, na alikuwa Abu Lubaba ibn Abdul Mundhir ni mtu wa kabila al-Aus, min hulafai bani Quraidha, katika watu waliokula kiapo na bani Quraidha, kiapo cha kunusuriana. Lahu bainahum auladun wa amwalun, ana yeye Abu Lubaba ibn Abdul Mundhir kati yao watoto na mali. Falamma tawajjaha ilayhim istasharuhu fi an-nuzuli ala hukmi ar-rasul sallallahu alayhi wasallam, wakati alipoelekea kwao wakamtaka ushauri yeye wakati ya kushukia juu ya hukumu ya mtume sallallahu alayhi wasallam, akamwambia sawa, shukieni kwenye amri ya mtume. Faqala lahum inzilu, akawaambia shukieni kwenye hukumu, wa au ma biyadihi la haqqi, akaishiria kwa mkono wake kwenye koo lake, kafanya hivyo, nendeni kwenye hukumu ya mtume, lakini mjue mtachinjwa. Sawa, nimekubali, shukieni kwenye hukumu ya mtume, lakini sawa. Yuridu anna alhukma adhabhu, akiwa anakusudia kwamba hukumu ni kuchinjwa. Sasa kwa hili Abu Lubaba akaona amefanya jambo baya sana, kama vile amefanya khiana kwa mtume sallallahu alaihi wasallam. Wa yaqulu Abu Lubaba, na akawa anasema Abu Lubaba radiyallahu anhu, lam ubarih mawqifi, siondoki mahali pangu au sitoacha kuwa mahali pangu au sikuondoka mahali pangu, hata alimtu, yes, sikuondoka mahali pangu au sikuondoka mahali pangu, na sikuondoka mahali pangu, hata alimtu anni khuntu Allah khana yakhun, sio? Sasa Abu Lubaba hapa anasema mimi nikajua kwamba nimemfanyia khiana mtume wa Allah, nimemfanyia khiana Allah na mtume wake. Fanazala min indihim, akashuka akafikizia kutoka kwao Bani Quraidha, qasidan al-Madina, hali ya kuni mwenye kwenda Madina, khajilan min muqabalati rasulillahi sallallahu alaihi wasallam, hali ya kuni mwenye kuona haya kukabiliana au kukutana na mtume wa Allah sallallahu alaihi wasallam. Sasa wakati ameshakwenda kule na akawapa ishara haya hukumu ya mtume, yani kama vile msikubali, akaona da, nafanya jambo baya kabisa vile nilivyowaambia, akaona haya kukutana na mtume sallallahu alaihi wasallam wakati anarudi Madina. Sasa warabata nafsahu fi sariyatin min sawari almasjidi, akaifunga nafsi yake katika kiguzo katika nguzo miongoni mwa nguzo za msikiti, akienda akajifunga pingu pale makamba akajifunga kwenye nguzo, sema sitaondoka hapa hatta yaqdi Allahu fihi amra, mpaka Allah atakapohukumu kwake amri jambo lake. Mimi siendi kokote hapa, sitoki hapa mpaka ije hukumu ya Allah subhanahu wa ta'ala, maanake nimefanya khiana mimi kule. Kwa nini nimewaambia vile? Walamma saala anhu alayhi salatu wassalam akhbara bima faal, wakati alipomuulizia yeye Mtume sallallahu alayhi wasallam alimuelezea alichokisema. Sawa, au alielezewa, ukhbira bima qal bima faal, alielezewa Mtume sallallahu alayhi wasallam kwa alichokifanya. Mtu akamwambia, bwana Abu Lubaba bin Abdul Mundhir amefanya hivi na hivi na amejifunga pale msikitini. Akaelezewa Mtume sallallahu alayhi wasallam. Falamma walamma saala anhu alayhi salatu wassalam ukhbira bima faal, wakati alipomuulizia yeye Mtume sallallahu alayhi wasallam, alielezewa Mtume sallallahu alayhi wasallam kile alichokifanya Abu Lubaba. Faqala, akasema, amma law ja'ani lastaghfartu lah, amma lau angenijia mimi, laiti angenijia mimi, ningelimwombea msamaha. Ngeomba msamaha kwa Allah subhanahu wa ta'ala, msamehe. Amma waqad fa'al ma fa'al, ama kwa kuwa ameshafanya alilolifanya. Fanatrukuhu hatta yaqdi Allahu fihi, tutamwacha yeye mpaka atakapohukumu Allah kwake, kutaliacha jambo lake mpaka itakapokuja hukumu ya Allah. Thumma inna bani Quraidhata lam yarau buddan min an-nuzuli ala hukmi rasulillahi sallallahu alayhi wasallam fa'alu. Sawa, kisha bani Quraidha hawakuona budi, hawakuona lamma, wakati walipoona hakuna budi. Thumma inna bani Quraidha, kisha hakika bani Quraidha, lamma lam yarau buddan, wakati hawakuona budi, min an-nuzuli, kushukia ala hukmi rasulillahi sallallahu alayhi wasallam, juu ya hukmi ya mtume wa Allah sallallahu alayhi wasallam, fa'alu, wakafanya hivyo. Tutafanyaje sasa? Fa'amara birijalihim fakutifu, akaamrisha waume wao, wanaume wao wafungwe kamba. Fa'amara birijalihim fakutifu, akaamrisha waume, wanaume wao wafungwe kamba. Faja'ahu rijalun min al-aws, wakamjia yeye wanaume katika kabila la Ausi. Wasaaluhu an yuamilahum, na wakamwomba yeye Mtume sallallahu alayhi wasallam aamiliane nao, awafanyie wao, atendeane nao, kwa maana awatendee wao, kama amala bani Qainuqa, kama alivyoamiliana na bani Qainuqa, hulafai ikhwanihim al-Khazraj, wenye kula kiapo na ndugu zao ambao ni Khazraj. Faqala lahum, akasema Mtume sallallahu alayhi wasallam kuwaambia wao, ala yurdhikum an yahkuma fihim rajulun minkum, je, halitawaridhisha nyinyi kuhukumu kwa wao mtu miongoni mwenu? Wakamfuata Mtume sallallahu alayhi wasallam, wale watu katika Ausi wakamfuata Mtume sallallahu alayhi wasallam, akamwambia, ya Rasulullah, ungewapa hukumu kama ile uliwapa bani Qainuqa, mbona wale ambao, wale jamaa ambao wamekula kiapo na ndugu zetu Khazraj, Al-Khazraj, wewe uliwapa hukumu hiyo hao bani Qainuqa, na hawa kwa nini usiwape hukumu hiyo ya Rasulullah? Mtume sallallahu alayhi wasallam akawauliza, je, itawaridhisha nyinyi au nyinyi hamridhii kuhukumu kwa wao, akatokea mtu akahukumu miongoni mwenu kuhukumu wao, yaani mtu mmoja katika kabila lenu la Aus atokee akatoe hukumu kwao? Faqalu naam, wakasema ndiyo, sawa, tumeridhia sisi kwamba atokee mtu katika kabila letu sisi Aus aende akawahukumu. Wakhtaru sayyidahum Sa'd ibn Mu'adh, wakamchagua sayyidi wao, kiongozi wao, bwana wao, ambaye ni Sa'd ibn Mu'adh, alladhi kana jarihan min as-sahmi, ambaye alikuwa ni mwenye kujeruhiwa kwa chembe, kwa mshale, alladhi usiba bihi, ambaye alipatwa kwa chembe hicho, fil khandaq, katika vita vya Khandaq, katika vita vya Khandaq alipigwa mshale Sa'd ibn Mu'adh ukamjeruhi, Sasa wakasema basi sayyidi wetu Sa'd ibn Mu'adh ndiye akatoa hukumu. Wakana muqiman bi khaymatin fil masjid, na alikuwa ni mwenye kukaa katika hema, iko ndani ya kijihema ndani ya msikiti, fil masjid, katika msikiti, ndani ya msikiti, muaddatan, hema lenye kuandaliwa, limualajati jarha, kwa ajili ya kuwatibu kuwatibu majeruhi, muaddatan, bi khaymatin muaddatin, lenye kuandaliwa, limualajati jarha, kwa ajili ya kuwatibu majeruhi. Pale msikitini pamewekwa kijihema maalum, wale majeruhi wote wanaletwa pale, wanatibiwa pale, na yeye alikuwa amejeruhiwa, kwa amewekwa katika ile hema kwa ajili ya uangalizi zaidi na kufanywa matibabu. Fa arsala alayhi salatu wassalam man yati bihi, akapeleka ujumbe Mtume sallallahu alayhi wasallam wa mtu atakayemleta. Fahamaluhu ala himarihi, wakamchukua juu ya punda wake, wakambeba, wakamchukua tu sawa. Waltaffa alayhi jama'atun min al-aws, na wakazunguka kando juu yake kundi katika Aus, yaquluna lahu, wanamwambia yeye Sa'd ibn Mu'adh, ahsin fi mawalika, wafanyie ihsani uliokula nao kiapo. Kwa sababu maula katika maana zake ni mtu, ni halif, mtu uliokula naye kiapo, ulikula naye yamini, kuna udugu wa yamini, ujamaa, sawa. Sasa wewe umekula yamini ya kwamba mtanusuliana na hawa, sasa wafanyie ihsani, usiwape hukumu ngumu. Hawa hawa katika Ausi wanamwambia Sa'd ibn Mu'adh, wamemzunguka, anamwambia wafanyie ihsani uliokula nao yamini. Ala tara ma faala ibn Ubay fi mawalihi, hivi uoni alichokifanya ibn Ubay kwa wale aliokula nao yamini. Faqala radiyallahu anhu, laqad ana li Sa'd alla ta'khudhahu fi llahi lawmatu la'im, hakika umefika muda kwa Sa'd wa kutokumchukua yeye lawama za kwa ajili ya Allah, lawama za wenye kulaumu. Niacheni nitoe hukumu wakati huu umefika sasa hivi ambao Sa'd atatoa hukumu, na wala hataogopa lawama za wenye kulaumu. Niacheni nitoe, simechagua mimi nitoe hukumu, basi nisubiri nitoe hukumu. Falyu'adhdhin al-mu'adhdhin wa nuwasil insha Allah ba'da al-adhan.